أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه دا قرآن کریم دا سورة الحاقه دا اول آیت څخه شروع پر دولسم آیت باندې ختم شو. نو اول د دې سورت معرفت دا خو نوې سورت شروع کیږي، هغه دا دی چې اول دا د نوم الحاقه، الحاقه نوم پر دې چې شول سوی دی د هغه اول آیات څخه سوی دی الحاقه. نو الحاقه معنا چې ده د حقه یا حق یحق څخه دی، چې معنا حقه یعنی ثبت چې شی حق سو معنا ثابت شو. نو الحاقه دې سم فاعل څنګه سو چې یعنی هغه ثابت کیدونکی خامخار اتلونکی شی هغه نو قیامت دی. نو دا صفت یې موصف محذوف دی چې الساعه الحاقه، هغه ساعت چې هغه حاقه دی ثابت کیدونکی دی پر اتلو کې شک نشته خامخار دی. نو نوم یې الحاقه دی د سورۃ چې هغه چې دغه د قیامت اثبات په شکل ذکر کړ سوې دی. نو دا د اول آیات څخه پرې شول سوې دی. بل د دې نوعیت دی چې نو دا سورته کوم نوع څخه دی؟ نو قرآن کریم سورتونه خدای دوی نوع دی، مکیه دی، مدنیه دی. دا مکیه دی معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه نازل شوی دی، چې پیغمبر علیه السلام مدینه شریف ته هجرت نه و کړی. نو په هغه وخت کې دا نازل شوی دی. نو په مکی زندگی کې خو چې وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مشرکانو په چاپیریال کې دلته اوسېدی، ولې خو مکه د هغو حکومت پر بیت الله بتان راڅرخولې و دلته د زندگی ورسره کول نو بسونه د پریشانۍ حالت. نو دلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت عمده ټکی چې و هغه څلور اساسي مضامین و چې د الله تعالی یووالی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق والی دی چې صادق دی، د قرآن کریم حقانیت دی، او بعث بعد الموت دا اساسي مسلې وي چې باید په داخل کې ومنل شي. نو په دې کې هم دغه اساسي مسلو څخه بحث کول کیږي، ګرده کنه دی یو دوه درو څخه کول کیږي. نو دا د نوعیت شو. بل د دې مقدار دی آیاتونه چې دي هغه دو پنځوس آیات دي، او رکوګانې چې دي دوه رکوې لري دا سورت، دا یې اندازه شوله. نو او څلرم د لمبر دی، لمبر یې څه معنی؟ یعنی د کتابت د لارې چې اوس په قرآن کریم کې لیکل شوی دی چې ورته وګوري هغه د نشپېته ورته لیکلي دي. نشپېتم لمبر دی د کتابت و د مصحف د لارې د نوشتې د لارې څخه، د نزول د لارې چې دی نازګدي اته اویایم نمبر دی، تر سورة الملک چې موږ تبارک الذي سورة ورته وایو تر هغه وروسته نازل شوی دی. بل د د مزامین دي چې ما مخکې دا اشاره ورته وکړه چې مال دی مکیه دی، نو مزامین یې تاسو ته خپل معلومیږي چې دغه خبرې پکښې کې بیانیږي. مزامین چې دي اثبات د قیامت دی، د قیامت اثبات کې دواره شروع یې په دغه د الحاقه هغه ثابتېدونکې پیښه چې قیامت چې راتلونکې ده. نو او بل وخامت خطرناکی د انکار د دغه دی چې څوک د دغه حاقه پیش څخه چې دا ساعت و قیامت موږ ورته وایو د دغه څه انکار کوي، دا انکار د ته مفت نه تمامیږي. دا به داسې وخیم داسې خطرناک عواقب ولري چې معنا په دنیا کې هم کیدای شي د هلاک او د بربادۍ سره مخ شي، د عذاب سره مخ شي، په آخرت کې خودی د دوزخ ورلوړنې معنا خامخا یې هغه ځای دی تر پایه پورې ابدي. او بل یو څه واقعات ذکر کوي د هلاک د ځینو قومو چې هغو انکار کړی دی دغه پیش څخه. نو خلاصه د خبرې چې شو مضامین یې کم شي اثبات د قیامت کوي او خطرناکي د انکار کوي چې کوم څوک انکار د دغه څه کوي د هغه هغه وخیموالی بیانوي، نو وخامت بیانوي د انکار د قیامت څخه. او یو څو پیښو ته اشاره کوي د هغه قومو چې هغه د دغه انکار په سلسله کې الله تعالی هلاک کړي او برباد کړي دي، لکه سموجان د عادیان د فرعون قوم دي، دا د اتباع د هغه رقم د لوط علیه الصلات والسلام قوم دي، دغه به دلته وسراش پکښې کینو. بل شی چې دی ربط د دې سورت دی چې د دې سورت ربط د ما قبر سورت سره چې دا تیر شوی دی، مخکې چې کوم سورت تیر شوی دی نو هغه خو د القلم سورت دی، نو القلم دا هغه سره د ارتباط سره کم دی. هغه دا دی په هغه صورت کې اثبات د رسالت شوی و، حقانیت د نبی علیه صلات وسلام بیان شوی، معنا صداقت د بیان شوی و. په سره کم په دفع کولو سره د هغه طعناتو د هغه عیبو چې مشرکانو د نبی علیه السلام پر رسالت پر نبوت لګولی، د جادوګر نوم یې پرېښوی، د کاهن نوم یې پرېښاوه، نو هغه سوالونه یا متاعین هغه طعنی او عیبونه چې پر نبوت ورېدل هلته هغه دفع سوي وه، نو ګواکې اثبات د رسالت سوی په هغه صورت کې. نو دا خو اساسي مسله وه د مکې صورت. په دې صورت کې چې بیا دی اثبات د قیامت سوی، نو قیامت هم اساسي مسله ده، لکه رسالت دلته اثبات د قیامت دی او رسالت هم پکښې څېړل کېږي یو څه ناڅه. نو دواړه د عقایدو اساسي یو څخه دي، نو دغه یې تړاو دی. هغه هم اساسي عقیده بیان کړې وه چې اثبات رسالت دی، او دا هم اساسي عقیده بیانوي چې هغه کوم شی دی چې اثبات د قیامت دی، چې قیامت دا یو ربط دی. بل ربط یې دا دی چې په تیر صورت کې چې وو هلته د کفارو مجازات بیان سوی، چې کفارو ته به داسې مجازات ورلره ورکول سي، سزا به ورلره ورکول سي. په دې صورت کې چې دی د هغې جزا تحقیق کوي چې د هغې جزا وخت دغه دی په دغه ټیم کې به راځي چې په تیر صورت کې بیان سوی ده، نو هلته ذکر د جزا سوی و، دلې به د هغې جزا اثبات او هغه وخت وټاکي چې په دغه وخت کې دا جزا ورکول کېږي. نو کېدای سي په دا معرفت د دې صورت سپیدلی یاست، داسې لږ نو کوي دی ګواکې وپېژندل سو. اوس په ترجمې ته راځو. شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله الرحمن چې دی عام مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر، یعنی فرق نه پر لري. کافر یې هم پر دغه سترخان خوري د الله عز وجل، مؤمن یې هم پر دغه سترخان خوري. معنا د دغه مځکې د نعمو څخه دواړه یو ډول استفاده کوي، کیدای شي په ځینو مواقعو کې کافر تر مسلمان ډېره استفاده ځینې وکړي. نو دا عام رحمت چې د الله تعالی چې په دې دنیا کې دی، الرحیم چې دی خاص مهربانه دی یوازې پر مؤمنانو، یعنی لوی پورا کامل رحمت کوونکی دی چې هغه بیا خاص په آخرت کې دی، پر مؤمن دی پر کافر نه دی. پسې سورت ته راځو. الحاقه، الحاقه دا ما درته ویل چې هغه موصف محذوف دی، یعنی الساعه الحاقه، هغه ساعت الحاقه چې هغه ثابتېدونکی دی، یا الواقعه الحاقه، ساعه دی که واقعه دی، که واقعه کښې دی نو موږ داسې وایو. الحاقه هغه ثابتېدونکې پېښېدونکې پېښه چې خامخا پېښېږي، یقیني راتلونکې پېښه، واقعه پېښه ته ویل کېږي. الحاقه هغه ثابتېدونکې هغه راتلونکې پېښه، و ملحاقه ما چې شه د الحاقه هغه ثابتېدونکې و راتلونکې پېښه. الحاقتو اول مبتدا اسبل دا بل ملحقتو پخپل ځای کې مبتدا او خبر دي دا ټول جمله د هغه د فار خبر د حاقه و ملحقتو هغه ما مبتدا د الحاقه تو خبر دي جمله سو دا ټول بیا د شاده فار خبر دي الحاقتو د فار نو هغه راتلون کې پیښه و ملحقتو چی شد هغه راتلون کې پیښه پسې بیا فرمای و ما ادراک و ما چیش ادرا خبر کړی کته ما چیش د الحاقه تو اغراتلونکې پیش اغراتلونکې اغه واقع کېدونکې پیش چې پیشیږي اغراتلونکې ساعت چې پیشیږي دا چیش دی کته و دا څنګه طرز دی دا داسې طرز دی چې دغه پیش هولناکی و انسان ته بیان کی چې معنا په ځین کې نه راځي حقه و هم چیش د حقه او ته څه پوهیږي په دې خبره چیش پوه کړی چې حقه نو چیش ده چې دغه حقه معنا دغه راتلونکې پیښه دغه ساعت دا د خلکو په ځین کې خطرناک و همجن دغسې خلکو ته ښکاره کړي نو ځکه یې دوه واره استفهام وکړي مل حقه و ما ادراکه مل حقه ته چیش پوه کړی نو دا د ځان د انسان په ذهن کې دا ورلره وروسه چې معنا دا یو عجبه پیښه ده په دې ته څه پوهیږي اوس نو دغه دی هغه وخامت د انکار پسې بیانوي اثبات خیالي وکړي نو چې هغه راتلونکې پیښه و هم ته څه پوهې څه شي د هغه راتلونکې پیښه ته څه شي خبر کړی چې هغه راتلونکې پیښه څه شي ده معنا پیښه خامخا راځي نو اوس دغه دی چې پسې دستې په دستې وخامت د چا بیانیږي خطرناکي د انکار چې کوم چا چې انکار کړی ته ورته وګوره د هغو پای څنګه سوی دی داسې وایي کذبت درواغ گنل کړو سمودو سمود قوم چې د صالح علیه الصلاة والسلام قوم دی و عاد او عاد قوم چې د هود علیه الصلاة والسلام قوم دی دغه درواغ گنل کړو په چا سره بالقارعه کې په هغه پیښه سره چې ټکون کې د زړه ده قرعه و د ټکولو ته ویل کېږي داسې نو دغه د قیامت ورځ چې ده د ټولو انسانانو زړه به ور ودروي چې دا څه ناوله د پیښه وسو یا القارعه چې هغه ټکون کې ده د چا د غرو ولې خو دا غرونه دا رقم دي وتکون الجبال کالعهن المنفوش نو دا دونه کلکه ډبره دا به دا رقم یو ګرد دوړه سي لکه یو وړی چې نرسوي باد اخیستي نو دا خو مفت نه کیږي زه تاسو ته اندازه دي چې شم ته یو دونه قدر کان را واخله کده د ګوچ سر و هم دا داسې مې دا که ګرځي که دا رقم یې کله کرانجه نو به دا څو واره ټکول وغواړي په اوان کې واچوه څه در بهی بهی هی پهی نو خو چې یو مندکه ماته یې ابل کور د سړي سره بدخوابه سي دا چې ته دغونه قدر شګه وړکه یې په ټکولو باندې نو چې د جهان ګرده غرونه په یو ټک دا رقم ذره ذره کېږي دا به څونه درځي نو نو خود به هم زړونه ټکوي هم غرونه ټکوي دغه نو تکذیب کړی و ثمود ثمود قوم و عاد او عاد قوم په چا سره تکذیب کړی بالقارعه کې په هغه ټکوونکو سره د زړه په هغه پیښه چې ټکوونکې د زړه ده د قارعه ترجمه موږ څنګه وکړه بالقارعه کې په هغه پیښه چې ټکوونکې د زړه یا د غرو نو بره شدی خو تکذیب وکړي نو دا خو څه وخامت یې کومه دی چې ښکاره شته هغه منځ د عجیبې ډلې یې کړی چې دغو دوو ډلو تکذیب کړی نه منل دا هغه حقه یې نه منل دا قارحه یې نه منل د قیامت هڅه ګوره په دوه نومه تعبیر وسو حقه هم پر ورته وویل شو چې دا حقه ده معنا ثابتېدونکې پیښه خو دا قیامت دی دا قارعه نو هم پر کښېښول شو چې هغه ټکوونکې د زړو خو هم دغه قیامت دی نو نو کېدای شي په خبره پوه سو سره کم رقم نومان قیامت لري په دغه ځای کې دا دوه نومه دا ذکر شول نو وسع تفصیل د وخامت راځي فاما ثمود هر کله چې سمودیان و فاهلکو نو دی هلاک رسول بالطاغیه په هغه کې زه چې غسر پر دی باندې جبرئیل امین یو داسې غټ کرجه چې موږ ورته وایي چې دی چا غوژنه ور دغه کې ور سره ور وبیری معنا بد سین یو سی بر بد پر ورګی نو دا دغه خود جبرئیل اوازونه او د لانج د خاصخ په نور آیاتو کې راځي زلزلہ هم ورسره و نو الله تعالی د سموجان هلاک کړ به طاغیتی فاغ طاغیه او په هغه تیزه چه غسل دغه هغه ظاهر تفسیر دی دس تفسیر م کیږي فاما ثمود هر کله چې سموجان دي فاهلکو دی هلاک رسول به طاغیتی فاغ طغیان سره د طاغیه ترجمه دغه وک مستری چې فاغ طغیان سره چې دی کړی سرکشی چې هغه رسول نه منینو چغه صالح علیه الصلاه والسلام دی دغه څخه انکار کاوه دغه د پیغام انکار کاوه. نو به تغیه په معنا د چا هم سو د هغه طغیان او د سرکشی چې دی د سرکشی د وجه هلاکس و او تغیه چې په معنا سره د هغه تیز اواز هم سو چې په هغه تیز اواز سره هلاکس و کده چې دواړي پر جزای باندې ترجمه ډیر شي دواړي په دازه کې مناسب دي په اوهدې کو دی هلاک را سو به تغیه چې په خپل طغیان او په هغه تیز چې سره د ملائکه چې الله تعالی ورته مقرره کړی و چې پر وی کړی نو دغسې وخیم انجام یې سو د انکار چې قارعت څوک نه مني لکه دغسې مدیان چې هلاک سو په یو چغه نو په یو چغه دا به څونه غټ اواز وشي د هغه زاره وچي به بره مړ شي فسی و اما عاد د عادیانو سره بیا څه وسو د هغو هغه انجام څنګه وخیم و خطرناکه سو چې هغه انکار یې کړی دی د قارعت څخه د هغه تفصیل کې و اما عاد هر کله چې عادیان و په اهلکو دوی هلاک سوله بریحین په باد سره داسې باد سرسر چې هغه تیز باد موږ دا باد سرسر دی پښتانه یې سرسر بولي په قرآن کې د عربي کې سرسر د سوات په زورو سره دی نو دواړه سواته زور لري په باد سرسر معنا چې باد نه سرعارې پر د بجلی پر تارو د برق پر تارو چې تیریږي نه دی سرعارې ګرسره وکړي نو د هوا چې تیریږي ام ژغ کوي لکه ټکور چې دا رقم داسې کېدی ګرژ وکړي چې سره څیرې شي دا هوا چې ده دا خو هم جسم دی د دې سریالې خو چې موږ پکښې روان یو له هوا دونه ژغ نه کوي ته یو لښته پکښې کې چابک که دغسې که دا لښته چې کېده پکښې تېر شي دی سږ وکړي دا سږ څه شی دی خو دا د دې هوا سریوال دی خور ته ورلره ورکړي نو دا بد دونه تیز برای د اسرعارې کوه پر دا شیانو چې تېرېدی نو نو دا دغسې باد فدغ بعد هلاكس فسع عاتيه شدي متجاوز تر حد وعتو تجاوز تر حد بودي بناء دخل قلت اقول بعد ما جدلي انه دار كم بعد شي انسانان يفرتك او غصما خانيت بيرتي فرك كرير اشي او كول نو دا بعد در حد تجاوز كوري كذا اسم خبره بوسبه فاهلكو دي هلاكس ودغ عاجان بريح الصرصر فاغتيز بعد عاتيه ش متجاوز تر حد وشادر حد در اندازه در بعد كيرو دغ رقم بعد ادخل كشم شي زو كذا لي ومن ميولي دلي نو فدغ دي عاتيو معناتها تجاوز تر حد كري ونو دا بعد سر كم دا سبي ابلاس لي براله الله هو يسخر الله مسخر کړی وو مقرر کړی وو هدغه بعد علیهم پردی سبع لیال وشپ و ثمانیه ایام او اتو ورځې وشپ او اتو ورځې پرله پسې دغه بعد سرسر پر وچه جدی پردی باندې بارانو چې وروسته طاقت کړي وای کلی تک تور دا چې د مثال په تور دا ورځې اتسی شپې اووس دا دا رقم تفسیر هلته لیکي وایي د چهارشنبې په ورځ د آباد پوره شروع شو چې سهار سپېدې راوچاودلې ورځ شروع سوه نو باد شروع سو نو د شپې خو نه و شروع نو د دغه اولې چهارشنبې شپه ځینې ووتله نو چهارشنبه سو خبره بیا دلته شپه راځي پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه نو بله چهارشنبه ورځ له هم پر وچلېدی نو بره ورځې اته سوې یوه چهارشنبه شروع سو دا بله چهارشنبه پر ختم سو د شپې بیا اولې اووه دي شپې په دې اووه دي خو چې د اولې چهارشنبې شپه نه ده پکښې کې داخله هغه ځینې ووتله د اوغه چهارشنبې ورځ چې و د هغې شپه خو پکښې داخله ده معنا د چهارشنبې شپه نو شپې څو دانې سوې اووه او ورځې څو سوې اته دغه نه مسلسل قرآن وایي چې دا پر وچلېدی د آباد پر دوی باندې سخر الله مسخر کړی او مسلط کړی او ها دغه بعد دغه ریح سرسر علیهم پردی سبع لیال وشبه و ثمانیه ایام او ورځی حسوما پر لپسې حسم چې دی هغه چې دا پخوا به داخ کول کېدی ملاقاري انسانان ته به هم داغونه ورشول خو طبابت مخته نه وتللي برای به نو د ملا مې درد کې دا درجه نه شي کېږي بیا به نو برای دا غخت غخت مې خون نه لګي دا خلک چې خر مې خورته وایه پای دوغونه کدر بردار یا لکه چې خلک په چټک پر وایي تقریبا لکه یو پاولې کدر اداغه به نو په اور کې یشي و یشي دی به نو برای به ځان خور کې څنګه ورته ټینګاونه چې دې څه بسوله کس کرواټه برای به نو هغه طبيب شو برای به پر دا بدن ورونی انو زاری به د وش بس وځ کېږي دا ویني او به در ته یې هغه برای ګل پدې نو برای شکیږي ادا نو تیار مرګ نو برای به ورسته ول حرامه غز په پرږه هغه د فسار هغه غز نه دی ادم لا پتیر کې دی دا غسه به ملهم جوړ کړو کړی شوی دغه هغه حیوانات ته هم ورکول کړي. نو حسم اصلي قطع ته ام وای دی به قطع د مرض کول معنا مرض قلع وکړه ازای څخه اگر سره یو کاجی. نو حاسم قاطع ته ام وای ویل خو هغه داغ چې و هغه به قلع به چا کول د مرض او هغه داغ به پر لپسې و نو خدای میخ چې و دا به بیرته براغه د بدن څخه چې به اوبو وینې راوتې خو برای به سوړ کړي نو خو برای به بیرته بیا چا به ورته ونیوي بیا به پر ونیوه بیا به ورته ونیوه بیا به د پر بدن ونیوه. دا پر لپسې والی د هغه داغ چې دی هغه ته حسم ویل کېږي. نو دلته حسوم چې دغه ورځې چې وي دغه باد چې و دا څه رقم دا پر لپسې و حسومن پر لپسې داسې نه و چې دا سلی به وړې وچلېده بره به ودرېدلې نه نن چې دا باد پرې وچلېدي دغه اته ورځې پر لپسې و درېدلی نه دي. نو حسم هغه پر لپسې والی ته وایي لکه هغه داغ چې به هغه طبیب پر لپسې ارګړې میخته و دا وپرېښاوه به دغسې حسومن وسې ترجمه موږ څنګه کوو چې سبع لیال وش پیوه و سمانیت ایامن او تورزی به حسومن پر لپسې دغس متواتر فترا نو تعبد دلی وای اوس نو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ته خطاب یا ارت سوک چې قران او ریغه ته وای وای کتا لته وای نو به دا دغه تماشا کوي فترا نو تعبد دلی وای القوم دغه قوم د حاجان یادی فيها پدغ بات کې سرعا لیوی دلی سرعا دغه د چا سره درز گزارست درکم سرعا لیوی دلی سرکم کانه گوا کې هم دی اعجاز و ثنی دی نخل د خرما خاویتن شلسوی د بیخ څخه تا چې د خرما ریشې دی د بیخ شلسوی دی لوی لوی ثنی دی د خرما زکه یاد کړه د خرما تنه سیدا جګ ام خیجی او بل نو بره وژدیش ام ډیره د نور درخ ته دا جګ دی د دې د قطون ډیر جګ جګ و شایسته شایسته قطونه چې دا څو تر هغه لري په څو کې د خلک دغه سی وردو وردی چې خرما یو خپل دی پرتی دی د غټ غټ ثنی دی دی وینو الله وي تا به څنګه دی لیدلې فترا تا بل دلی وای اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ار مخاطب تو ایک تل تچیر وای تا بل دل وی القوم دغ قوم فيها فدغ بعد فدغ حزاب کی پردی بن تیر سر عالی وی دل سر کم کان گوا کی هم دی اعجاز و تنیج نخل د خرما خاویتن غزارسی وی وی دل دی بی خسخه فهل ترى لهم من باقیه اشهلاک خسوله مول انکار کړی و د قاریعی څخه دا چې مخکې تیر رسول دغه پیش څخه چې د زړه چکی دا نه ونی چې قامت چې ری له مخالفت اباس د شو کوم چې الله وای ما خدای غا عذاب پر مسلط کی چې وګره یو ځای د پښتو په لاجه یو چې چخه پاته ده کنه ده یڅ نفس نستفحل آیا ترات وینه لهم دیلر من باقیتن یو پاته شونی باقیه برای خلق وای ودل که یه شیل اپات دیو نکی دا باقیه سپتی دا پار دا موصف محصب آقا نفس دی من نفس باقیه یو نفس اپات دی مروی چی چخه لانه دور پریشه نو یو چی چخه دل تستا که نستا پا گرد نری که دو غو چی چخه نستا ختم سپقتی اونم اپات دی چی عادیان یو قومو سمودیان یو قومو نو ریل شخه تلیه دا دوی د غیاج کړی ډلې دوه قومه یاد کړل چې انکار د حقیا قارعه په ارنامه چې ته یاد شته قیامت انکار کړی و دغه حالت د رقم سو چې راوي ریشې وختلې یو په چا هلاک سو بل په چا په طاغیه معنا په تیز आवाज او د بل په دغه ریح سرسر فسیر بالعالمین فرمای وای وجا را تکړی فرعون فرعون خان ومن او هغه څوک قبله چې مخکې درده و د فرعون د مخه خونو خپله د عجانو سمجان هم ترده د مخه و د نوح علیه الصلاة والسلام قوم هم ترده د مخه و دغسې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د لوط علیه السلام ده. نو جاء را تکړ وي فرعون و فرعون ومن او هغه څوک قبله چې مخکې درده و والمؤتفکات او دغه اړول سو نړېدلو کلو بالخاطئه په خطا وسره خاطئه صفت موصف محذوف يعني بالاعمال الخاطئه هر اعمال چاغه خطا ده شرک سی ور شروکه بره خو نو د مثال په تور لواتت یو فوق کارو کی د لوط علی السلام قوم لا ورته تړل نو خو دغه بره یو نمونه ده اول رشاد کفر ساده چې د رسول خبرې څوک نه مني بره بل لواتت هم کی شزی بم رخصی غلای بم کی شراب عرب لا بکینو خو سره اغه دی نو دلته خاطئه ذکر کړل یعنی بالاعمال الخاطئه په هغه اعمال سره چاغه خاطئه او چاغه خطا ونو دا چار اتاق بکلوی پر عوان او آغا سوک در مخه دا دوا والمؤتفکتو آغا نریدولو کلو دا مؤتفکت چه دا نریدولی کلی دا یو سو کلی و دا حقو نم تفسیر شریف لکلی دی دا لوط علیه سلات و سلام چه دعوات پکشی که چلاو یو دا غچی و کلی منع نمیدی بل صعر نمیدی دا بل دومان نمیدی او بل چی بیا عمر نمیدی بل بیا صدوم نمیدی. دا صدوم یا مرکز دی نی دی ملک مرکز لکه براوی دا پاکستان مرکز چی دی در حکومت یا پایتخت یورتوه اسلام آباد دی دا دوغ کل اغا مرکز چی و اغا نصدوم دا اینو اغا شار و زای و دا اغا پنزه کلی چی دی خدا گرد اغا جبریل امین چی وزر ترلانی که پر دا بل خواه را وارول نو مؤتفکا چی دی اغا دا ارول سو کلو تنو دا ایدل تجام زکر کوال مؤتفکاتو اغا نرو نړیدلو کلونو دا اړول چې دی وایي اتفق کل شی و نړیدی دا پلان شي داسې واوښتي پر دا بل باندې نو دا مؤتفقات چې اړول یې اوښتي کلی دي ول مؤتفقات هغه اوښتي کل خبره خو نه اوښتي نه خو جبرئیل واړول سغه په علي ذکر کړی دا هغه اوښتو نړیدلو کل نو کلی خپل خطا کولای سم لا کاری نو اهل د دې مرادی ول مؤتفقات یعنی و اهل المؤتفقات ول خپل فرعون ذکر کوي دي او بل من قبله هغه د فرعون چې د مخه دي ول مؤتفقات او د اړولو د نړیدلو کلو نو نړیدلو کلی خو نه دي اهل د نړیدلو کلو دا بم بر انسانان سره کې فرعون چې انسان دا من قبله چې انسان دا بم بر خویندان د دوغ نړیدلو کلو دوی را تکړوي په چا بل خاطئه کې په اعمال خاطئه او په بدو بدو کارو سره نو خلاصه چی شو دا بدو کارو فعصو دی سرکشی کرده و رسول ربهم دا رسول تا درب دودی فرعون تا چی کم رسول را غلی و خو موسی علیه صلات و سلام نو خود دا سرکشی کرده دا موسی علیه سلام خبر اکل منل اگه چی اگر سره ولی وستت سو باید اگه ولی زد رب العالمین دا طرف و رسول جم برا دولی و رب العالمین خوزیم بل بیاد سو خبر زنی خدای بری دا سرکشی نو دا کرده و دا نورم دا غسی دلو تعالی صلوات و سلام سرکشی کړو فعصو دی سرکشی کړو و رسول د رسول څخه چادی ته لجل سو و ربهم درب ددی فاخذهم اخذ ترابیه فاخذ نو وینی ولهم دی الا فقط دی راونی ول څنګه اخذ تن پنی ول سر رابیه تن سخت په سخت نیول سر اخذ تن رابیه تن په سخت نیول سر داس سخت نیول چې د دې رشه ورخه تباکه وسته مثال په تور دی فرعون نیول څنګه خو په هغه بحري قلزم کې دی غرق کړل چې د کلمه ویل جبرئیل امین په خوله کې هغه د دریاب لوشي ورچق کړل بل دا وخت یو څه توای چې خبره شو سم دي داسه او داسه ولې چې وښنو ته غرق کېږي تر اوسه خپل د شاوتو سنا اوشتلې د رسول الله عوض کې نه مانی قیامت او اخرت کې نه مانی اوس ته ته کلمه وای اوس قیامت ستاسو ته چیر شي معنی په قیامت کې په دې کلمه ز خلاص منو نو دا انکار د قیامت چې کړی بل د خلک دی دا خطای ویل کې ولې خو د قیامت څخه انکار کاوه د رسولانو څخه انکار کاوه دوغه دغه خبره نه منل چې قیامت را روان تر دغه ځای پورې ګوره دا څو دغه څو ته اشاره وسو د عادیانو د سمودیانو د فرعونیانو خپل درود علیه صلوات و سلام کلی چې موافقات یاد کړ و من قبله کې هغه نوح علیه السلام دوغه هم پک شکر اله مجملن هغه ټول ته اشاره وسو فسیاله تعالی انعام وس مشتبیانی ټول انسانانو ته چې ګورې دا مو هم واورېدلې الله وایي دا احسان ته هم وګورې ګوره سړی چې یو چا ته تربیه ورلر وکړي یا پلار د نورو خلکو خطر چې دا ستا پر لار باندې پلانۍ تلي پای څوس دا یو بل بیا وروسته هغه خپل احسان ورته ذکر کړي چې ما ستا سره ښه هم کړي دي نو ته ولې انکار کوې زما خبره ولې نه منې کېدای شي په مضمون پوه شي هغه ښه داسې ذکر کړي انا بې شک موږ الله وایي لما هر هغه وخت طغا چې سرکشي وکړل الماء اوبو او غد نوح علیه الصلاه والسلام قصه ته اشاره کوي چې اوبو د سرکشي وکړه چې پر دنیا یو شی او هغه یو وزي خراب او خو لاړ در غرو در سرو واوشتي او بدونه قدر سوی نو موږ څه وکړه حمل نه موږ را واخسته سپارم وکړاست کوم تاسو فلجا ریته په هغه روان کشتی کې جاریه کشتی ته وایي اسکی خو جاریه دغه بیدون که تمانا چه دوبو پر سر بایی جنو دا کشتی خوم روانه و دوبو پر سر زینو پا دغه دا جاریه نو پریش دی مجتی سی واقصه از پیل جاریه که پر روانه کشتی که دونوح علیه صلات و سلام جور دی دا کشتی پا اغا کشتی که علاوه مجتی سپاره کرست وز دا حمل نا کم خطاب بچه تا دی خدا غا دا رسول علیه صلات و سلام پا زمانه که چکه مشرکان جی کپار جی خود دا خطاب نو دا کله سپاره کړی و د نوح علیه صلوات و سلام کې څه وخت یې رسېو ده الا و دې ته وایي ما تیس په دغه سپاره کړس د دې وجه ده چې نوح علیه صلوات و سلام ته ادم انساني ویل کیږي دا انسانان ورده ورده د ادم علیه صلوات و سلام سره شو په دمزه کې کې ته پره کېدل ډیره ده ډیره ده بیا چې تو پانې نوح رالی بیا دا ګرځي انسانان هلاک سره د نوح علیه السلام سره څونه پره پاته سره بیا دغه نسل کې ته پره کسونه وای کې دا ادم انساني دي نو دای ګو کې زموږ پلار دي نو سړي چې د یو چا د پلار سره شکړي و دته بروای د د پلار به هلته اوسېدلي په کلي کې خلکو به شور سره کړي د د لمسې ته به خلک وایي زموږ په ډوډۍ لوی شوي اوس ورته دی ورته وایي مړه ستا ډوډۍ چیرې وه کیسه چیرې وه دی هغه د نیکه پیغور ورکړي زموږ په ډوډۍ لوی شوي دلته دا رقم کوي رب العالمین دا رقم ورته وایي برای تیس ما دا انعام وکړي چې په کښتۍ کې مې سپاره کړاست دی نه سي ویلی چې زه ځلې کله سورکړم نو الله پاکه چې ستا پر نیکه دا انعام ما کړی وو چې که هغه ما نه وای پورته کړي نو ته به اوس نه وای نو خو نیکه به دې هلته مړ سوی په هغه توپان کې به مړ سوی دا هغه د نیکه احسان پر تا احسان دی خو د هغه ژوند ستا د ژوند سبب شو چې هغه هلته به چاو شو د هغه څخه خو ګواکي ته به چاو شوې ولې ته که په کښتۍ کې نه وې سپور نیکه دې سپور ستا پلار ستا د نیکه په شا کې وو او ته بیا ستا د پلار په شا کې وې دغه رقم لکه د راډیو څخه هم تر ننوتلې وس که نیته ما به ته سپور وې ما زه په ډېر نهوله د کوچني سرعت کې وې کېدای سوه خبره پوه شي په دغه سرعت نه وې د نطفې په سرعت کې وې هغه هم ستا نطفه لا نه وه د پلار دا نه وه د نیکه نطفه هلته وه دغه شانې نو علا احسان پر دې کښې ښوه چې انا بېشکه موږ لما هغه وخت تغه چې سرکشي وکړه الما اوبو د توپان نوح کې یادې حملنا موږ سپاره کړاست کوم تاسې معنا حملنا آباءکم د حملنا و د کوم تر منځ نو هغه مذاب مراد که برای یعنې ستاسې پلرګنۍ ستاسې هغه نیکهګان فلجاریه کې په هغه بیان د کښتۍ کې دا مو د څه دپاره وکړه چې تاسې په دا کښتۍ کې بچاو کړاست سپارم وکړاست دا ستاسې پلارو نیکه لنجعله چې موږ وګرځولې د پاره د لنجعله چې موږ وګرځوو ها دغه کښتۍ یا ها دغه واقعه دا د هاضمیر د جاریه ته هم راجع کېدلی سي ګر سره دا پیښ ته هم راجع کېدلی سي چې موږ دا کښتۍ یا لنجعله چې موږ وګرځوو ها دغه پیښه چې دا کافران چې دا منکران قیامت وګرد هلاک سو او دا یو څو موحدین چې پر نوح علیه السلام ایمان راوړي دا بچاو سو دغه پیښه دا وګرځوو له کوم ستاسې دپاره تذکرتن یو پند چې پند په واخلې زومړې د دغه دپاره دغه پیښه درته ذکر سوه او دا بچا وسو چې باره به دا راتلونکي انسانان د دغه پیښې څخه څه شي واخلي عبرت واخلي چې موږ وګرځوو ها دغه کښتۍ چې ګوره ګرده شیان خرابېږي ترابېږي تر غرو پورې اوبه دي مګر دغه دونه د تختو جوړه کښتۍ ده الله پاکې بچاوي ځکه په دې کې مؤمنان سپاره دي نوح علیه السلام په کښې کې سپور دی الله وایي زه مؤمن ګردم دغه رقم نجات ورلور ورکوم چې نور اسباب د نجات ختم شي الله وایي زه یو دغسې ضعیفه شی د ده د خلاصون دپاره یو ذریعه وګرځم لکه کښتۍ تخته نو دا چې وګرځوه دا پیښه یا دغه کښتۍ له کوم تسلر تذکرتن یو یاداشت و فند و تعیه دا پسې چې پسې فرمایې نو ته چې باره بیا د کښتۍ څه تاسې باره نو بیا جزوی پیدا شي باره نو بیا زوی ته وایه چې زویه تا خو نو نه ولیدله پر موږ داسې خوارۍ تېرې سولې تا خو نه ولیده چې ګرده د مځکې سر اوبو نیولې غرونه ډوب و موږ په کښتۍ کې واریانو چې اوس به څنګه مځکې ته ځو بیا نو یو څو ورځې بعد اوبه وچې سولې الله پاک پزل اوس باره د کښتۍ راتاسو بیا مو ژوند پیل کړی دی ستا زوی بیا نه بیا ستا ولمسي ته کوي چې زموږ پر بابانو عجبه خوارۍ ورغلي وي هغه بیا بیا خپل وزوی ته کوي چې پر ورنیکم عجبه خوارۍ ورغلي الله وایي وتعیه او چې فیات کې ها دغه پیش و واقعه اوزون و نغج واعیتون ساتون کی واعیتون ساتون کی اغا غشت خبر ساکی دسی نی چول پلی او غشت رو در بلی او بسی علاوه چه دا یاد با ساکی دا غزینی کسان چه اوریه نو دی خود دلیه نده دی خود پلار ساوری دلیه ده دنی کس ساوری دلیه ده ور نکس خواه نو گور استیس دا پارا با پندسی او هغه غوږونه چې ستا چې واوري هغه به دا خبره یاد کړي د هغو دپاره به هم دا پند شي چې موږ وګرځو دا پیښه له کوم ستاسې دپاره تذکرتن یاداشت و تعیه او حفظ یې کفایاده کې ها دغه واقعه اوزون هغه غوږ واعیه چې هغه ساتونکی حافظه یې غوږ خو نو حافظه نه لري نو حافظه خو په دماغ کې ده نو هغه غوږ چې هغه د حافظې سره ملګری هغه بیا په یاد کې ځینې کسان چې دي چې وایي یره یې د موږک پوره کم یې موږک نه یې پوره موږک دا هم ورته درولی دی چې پلار وربز وردسې کېګاګای موږک لوت کې دی نهسي په بند میدان کې چابک په غار نه روژي یو منټ نه یې تېر شوی دوه نه یې تېر شوي بېرته را روان شي مېدی دی کې بیا راشي په هغه ځای ته ودرېږي بیا وردسې کې بیا ټک دی نهسي په دغه نو دا یېر یې دغسې اخر په دغه ځای کې درته مرګ شي نو دغه ټک نه په یادېږي چې هغه بله پلار چې دونه وبېرولم چې مانار لمې په خاشا نه مربجې دی په د غار په پای کې مې لا طاقت نه کړي بېرته پر هغه ځای را روان نو ځینې غوږونه خو دغسې شنې ساتي الله وایي یا چې هغه غوږونه چې هغه واعیه یې وتعیه یې په یاد کې ها دغه پیښه اوزونن هغه غوږ واعیه تون چې هغه ساتونکی وو حفظ کوونکی وي نو هغه بیا یاد وساتي بره به څه چل وکړي نو چې یاد یې وساتي بیا به نو د رسولانو مقابله نه کوي بیا به د حقه او د قارعې پیښې څخه چې د قیامت یې د دې څه به انکار نه کوي چې هغه د نوح علیه السلام قوم چې ګرده برباد شو نو هغه د خلکو پر چم څه کړي وو څه جګه والی خو دغه کړي وه چې قارعه نه منله د نوح علیه السلام دعوت نه مني چې الله تعالی دوزخ او جنت پیدا کړي دي د انسان دپاره چې کوم انسان چې دی په دغه دنیا کې نیک عمل کوي قیامت مني دغه عقاید مني نو به جنت ځي چې نیکي دوزخ ته بځي په دغه الله تعالی حلاق چې هغه مقابله یې کړې وه نو کوم کسان چې یاد والا دي هغه بیا ساتي بیا به دا کار نه کوي کیدای شي په خبره اوس پوهېږي نو تر دا ځایه پورې د نن درس خلاصه یې څه سوره اثبات ته قیامت پکښې کې وسو شاغ الحاقه وما دراك ما الحاقه دغش مرخه ما خاف يشودين كده زك على هذا الحاقه نو بركش شاو او خطر بيان كي دا قارع عد زروته تكانو كي غرونه درزينو او اغه كسان چي چي د جي تخي انكار کوي د يو سو قوم دو غو اغه هلاك ذکر کي نو دا و خامت ذکر کي خطر ذکر کي د انکار چي د جي سو کي انکار کي پاي ودا غسي على عز وجل مش د انکار څخه د قیامت وساتي الله دې پر صحه عقيده باندې مرغ على راك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.